NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shalom. Shalom vrienden van Leerhuis Radio Israël. Vanavond staat op het programma de studie uit Exodus 21 tot met 24 met de titel Mishpatim. Dit wordt vaak vertaald met bepalingen en betreft hier een hele opsomming die de betrekkingen tussen de Israëlieten onderling en de relatie tussen het volk en God in het dagelijkse leven wil regelen. Deze leefregels, die hier in detail worden beschreven, vormen de inhoud van wat in Exodus 24 vers 7 het boek van het verbond wordt genoemd, Sefer HaBrit. Het is de weergave van de woorden die Mozes persoonlijk van God op de berg Sinaï te horen had gekregen, nadat God in Exodus 20 vanaf die hoge berg vanuit een donkere wolk de 10 geboden, letterlijk de 10 woorden, onder begeleiding van donder en bliksem rechtstreeks tot het volk had uitgesproken. Uit angst werd Mozes door het volk aangedrongen om vanaf nu maar verder als boodschapper te dienen tussen God en het volk, om verder te kunnen horen wat deze God, die hen bevrijd had uit Egypte, nu hen te vertellen had. Exodus 20 vers 22 zegt God dan ook tegen Mozes: zo moet u tegen de Israëlieten zeggen. U hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. Om dan vervolgens aan het begin van onze parasha in Exodus 21 vers 1 tegen Mozes te zeggen: dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Als God zijn betoog heeft beëindigd aan het eind van Exodus 23... kwam Mozes in Exodus 24 vers 3 terug bij het volk en vertelde Gods verdere bepalingen aan het volk en schreef ze dus in vers 4 op in een boek als bewijs. In het eerste deel van deze studie zullen we al deze bepalingen in het licht zien van een verbond dat God hier met het volk heeft gesloten, waarbij een relatie gelegd kan worden met 3 soorten verbonden uit die tijd: vazalverdrag, een huwelijkssluiting en een afspraak tussen een vader en zijn zoon. In het tweede deel zullen we dan inzoomen op die vele bepalingen die daarbij horen en hun relatie met de 10 geboden. Juist in de verdieping van deze geboden blijkt tegelijk ook hoe uniek dit verbond is tegenover de vele verdragen uit die tijd, maar net zo goed tegenover onze tijd. Het leert ons namelijk hoe de God van Israël juist een hart heeft voor de zwakken en verdrukte van deze wereld. We ontdekken dat de vertaling van Mishpatim met bepaling eigenlijk te neutraal is. Dit hele verbond is bedoeld als 1 grote beweging tegen het egoïsme en onrecht dat door de zonde en afgoderij hoogtij is gaan vieren. Dit hart van God wordt nog duidelijker in het derde deel, als hij door bepaalde herhalingen en structuur zijn volk wil doen beseffen dat het zelf ooit slaaf en vreemdeling is geweest en dat dit veroorzaakt wordt door die rebellie en afgoderij van de wereld. Die structuur wijst ons ook op Gods einddoel, de 7e dag, de Shabbat, het moment als aan alle slavernij een einde zal komen. Juist in Mozes' aanwezigheid op die hoge berg, omringd door een wolk van Gods heerlijkheid, om deze unieke bepalingen voor het volk te ontvangen, zien we wederom de Torah als profetie. Het wijst ons op nog diepere bepalingen van Gods wet vanaf een andere berg in veel latere tijd, waardoor God definitief een einde zal maken aan alle slavernij, aan zonde en dood in deze wereld. It was the Lord who summoned Abram to a land he did not know, and said to you and your descendants, my favor I will show. I'll be your strength, I'll be your shield, I'll be the one who walks beside you, and through you I will bless all the families of the earth. The God of Abraham, he is a living God, he is a saving God, and I will praise him, for he has given me abundant righteousness, and he is faithful to his word. Take now your only son, your Isaac, the one I've given thee, and go ascend to Mount Moriah and offer him to me. And so by faith he went forth, trusting in the great provider, and through the one who gave the lamb, we share the faith of Abraham. De bepalingen in deze parasha zijn onderdeel van een groter geheel dat eigenlijk loopt van Exodus 19 tot en met 24. Als Israël vanuit het land Egypte aankomt bij de berg Sinaï, klimt Mozes volgens Exodus 19 vers 3 omhoog en begint God vanaf die berg tot hem te roepen. Nu was dat geen toeval. Mozes was namelijk hier al eerder geweest volgens Exodus 3... waar hij door een wonderlijke openbaring van God de opdracht ontving om zijn eigen volk door Gods kracht uit de slavernij van Egypte te leiden. Dit gebeurde bij de berg Horeb, de berg van God. En als Mozes daar twijfelt of hij echt wel de juiste persoon is, antwoordt God hem in vers 12. Voorzeker, ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. In Exodus 19 beseft Mozes hoe God inderdaad het volk gebracht heeft tot diezelfde berg. Mozes herinnerde nu dat niet alleen hij een opdracht had ontvangen, maar het volk ook. Dienden ze eerst de farao onder dwang, die in de wereld gezien werd als een god, nu mochten ze Yahweh dienen, die sterker bleek te zijn dan de farao. Mozes verwachtte verdere instructies en klom omhoog. En God eist inderdaad na de bevrijding dit volk als zijn persoonlijk eigendom op. In Exodus 19 vers 4 en 5 staat: U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen heb en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Hier wordt voor het eerst gesproken over een verbond met het hele volk. Ook al was de bevrijding uit Egypte gebaseerd op Gods trouw jegens het verbond met de aartsvaders, met de belofte van een groot volk dat het beloofde land zal gaan ontvangen, God wil nu met dit volk blijkbaar verdere afspraken maken die nodig zijn om zijn plan met die aartsvaders verder te vervullen. Alles wat nu dus gebeurt rondom deze berg, moet je in het licht van dit vernieuwde verbond zien. Voor het volk was direct duidelijk wat een verbond in die tijd inhield. Er horen namelijk rechten en plichten bij. Ze moesten vanaf nu Gods stem gehoorzamen en alles wat bij het verbond hoort in acht nemen. Daar staat dan een unieke beloning tegenover. het persoonlijke eigendom zijn van deze almachtige God en mogen delen in zijn geweldige rijkdommen. In vers 6 staat: U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Oftewel, ze mogen een bijzondere positie innemen in deze wereld. Het volk weet nu de bedoeling. Er moet namelijk instemming volgen van de andere partner. In vers 8 staat: Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Nu zien we pas in Exodus 24 bijna exact dezelfde verbondselementen terugkomen, die daarmee in spiegelbeeld komen te staan met Exodus 19. Zo komt in Exodus 24 vers 3 Mozes weer terug vanaf de berg en vertelt hen van de verdere instructies, en dan staat hetzelfde. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden: Al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En als Mozes vervolgens in vers 4 deze woorden opschrijft in een boek, dat volgens vers 7 het boek van het verbond heet en voorgelezen wordt, reageert het volk weer: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Het is de derde en laatste keer dat het volk een krachtige bevestiging geeft van dat verbond. Dat betekent dat alles wat hier tussen zit in dienst staat van het verbond. De 10 geboden of woorden in Exodus 20. Maar ook onze parasha met de mishpatim, de leefregels voor dit verbondsvolk, die vanaf Exodus 21 tot en met Exodus 23 vers 13 behandeld worden. In Exodus 24 vers 3 wordt gesproken van zowel de woorden van de Heere als die verdere bepalingen. Dus er is meer gezegd tegen Mozes op die berg dan alleen die bepalingen. Dat klopt, want al voor de inleiding van die bepaling in Exodus 21 vers 1 sprak God al belangrijke woorden vanaf Exodus 20 vers 22. En hetzelfde zien we bij de afsluiting van die bepalingen in Exodus 23 vers 13 met de woorden: Bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. En daarna volgen nog belangrijke instructies over de feesten en bijbehorende offers en de manier waarop het volk het beloofde land behoort in te nemen. Ook deze woorden zullen in dat verbondsboek opgenomen zijn. Dit boek is zo belangrijk als onderdeel van het verbond, omdat het als document dient van de rechten en plichten van beide partijen, de voorwaarden waarop het verbond gesloten zal zijn. Met dus vol plichten aan de kant van Israël, bijvoorbeeld Exodus 22 vers 25. Maar er is ook een zorgplicht van God als het volk gehoorzaamt. Exodus 23 vers 25: U moet de Heere uw God dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Er zijn nog meer elementen die bekend waren in die tijd voor een verbond. Bij een verbond werden altijd de partijen beschreven die erbij betrokken waren. In dit geval gaat het om alle 12 stammen. In Exodus 24 vers 4 staat: Mozes richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. Een ander element is een offer. Dieren werden gedeeld in 2 stukken en zo ontstond normaliter een bloedstraat waar beide partijen doorheen gingen als waarschuwing van wat er zou gebeuren als een van de partijen zich er niet aan hield. We zien dit offer ook hier terugkeren in Exodus 24 vers 5, 6 en 8. Maar het unieke bij dit verbond is dat Israël nergens doorheen moest, maar een ander wezen als plaatsvervanging al volledig gebracht werd op een altaar. Een bewijs dat God eeuwig trouw zal blijven aan dit verbond. Want de andere partner, Israël, zal niet sterven bij ongehoorzaamheid, wat normaal wel het geval was. Er zijn wel ernstige gevolgen. Immers het volk zal niet meer onder Gods zorg en bescherming blijven, maar volledig verdwijnen zal het nooit. En dit is dus ook nooit gebeurd, hoe zwaar Israëls wegen ook werden. Wel vindt bloedstorting plaats, maar alleen als besprenkeling op het volk, het bewijs dat het offer al voor hen is gebracht. Vers 8 zegt: Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Het toont ons Gods eeuwige liefde voor dit volk. Nog een ander element uit het verbond is de maaltijd. Zie bij Jacob en Laban in Genesis 31. Het bevestigt na de sluiting dat er vredesrelatie is tussen beide partijen. Hier wordt het volk vertegenwoordigd door 70 oudsten, die samen met Mozes, Aaron en zijn twee zonen de berg opgaan om zo dicht mogelijk bij God te komen als uiting van die vrede. Daarom staat er in Exodus 24, vers 10 en 11: En ze zagen de God van Israël. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. Nadat ze God gezien hadden, aten en dronken zij. Uit archeologische vondsten in Mesopotamië van de laatste 150 jaar is er nu een geweldig verband ontdekt tussen de Bijbelse verbonden en vazalverdragen van omliggende koningen en volken uit die tijd. Dit verklaart de ongelijkwaardigheid hier. Een machtige koning die een volk overwon, stelde de voorwaarden en eiste onderdanigheid. Daar stond dan wel bescherming en zegen tegenover. Ook God heeft zijn volk gered door het tonen van zijn macht en bepaalt vervolgens de voorwaarden. Maar er is nog iets uit zo'n vazalverdrag dat ons helpt om deze parasha goed te verstaan. Er werd onderscheid gemaakt tussen basisbepalingen en details. Dat zien we hier dus ook. De 10 geboden zijn de basis. Maar onze mishpatim zijn de belangrijke details die het volk nu verder gaan helpen in hoe gehoorzaamheid vorm moet krijgen in het dagelijkse leven. Maar er zijn nog andere soort verbonden die sterke overeenkomst hebben met het verbond bij de Sinaï. De belangrijkste is die van een huwelijk. Een belangrijkste tekst is Ezechiël 16 vers 8. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik een eed en ging een verbond met u aan. Spreek de Heere, en zo werd u van mij. Ten slotte kan het ook worden gezien als een overeenkomst tussen een vader en een zoon, waarbij de Torah zijn ware betekenis van onderwijs heeft in plaats van een wet. God wil het beste voor zijn zoon. Exodus 4, vers 22 en 23 zegt: Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u: Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Bless the name, the God of Israel. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, bless the name. Baruch Hashem, de specifieke bepalingen bij dit verbond, naast de basisregels, willen vooral het dagelijkse leven regelen en blijken inderdaad bij verdere studie gebaseerd te zijn op de 10 geboden van Exodus 20. Pas vanaf Exodus 21 vers 1 komen ze aan bod. Er is een indeling mogelijk rondom bepaalde kernwoorden. De eerste groep zien we van Exodus 21 vers 2 tot en met 11. Hier ligt de nadruk op slaaf of dienen. Maar ook slavin wijst op hetzelfde. Totaal komt het dan 6 keer voor. Een ander woord is meester en komt ook 6 keer voor. Hier wordt dus de relatie tussen meester en slaaf geregeld. Alleen zien we dit niet terug bij de 10 geboden. Niet eenvoudig, maar waarschijnlijk gaat het hier om het 4e gebod. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Exodus 21 vers 2 zegt: wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. Dan krijgen we Exodus 21, vers 12 tot en met 36, waarin het werkwoord doodgaan of sterven een grote rol speelt. Het komt maar liefst 15 keer voor en wijst op het 6e gebod: u zult niet doodslaan. Hier wil God het leven beschermen. In het 3e deel, dat loopt van Exodus 22 vers 1 tot en met 17, staan 2 werkwoorden centraal. Stelen, met het afgeleide naamwoord dief, en vergoeden, dat afgeleid is van een stam dat heel of compleet zijn betekent, waar ook het woordje shalom van afgeleid is. Hier gaat het om het 8e gebod. U zult niet stelen en regelt de gevolgen bij diefstal en de weg tot herstel. Het 4e deel loopt dan van Exodus 22 vers 18 tot en met 20 en heeft een ander karakter. Het regelt niet de omgang met elkaar, maar met God. Het gaat hier om de dodelijke gevolgen bij elke vorm van afgoderij. Het is een gruwelijke uiting van rebellie. Het gaat in dit deel om het 2e gebod volgens de Joodse telling. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan komt Exodus 22 vers 21 tot en met 31. Ik denk dat het daar gaat om het 1e gebod volgens de Joodse telling. Ik ben Yahweh, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Ik kom tot uw conclusie door een andere opmerkelijke herhaling die alles te maken heeft met de uittocht uit Egypte. In Exodus 22 vers 23 staat: als u hen, namelijk de vreemdeling, de weduwe en de wezen, maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker voor horen. In vers 27 staat dan: wanneer hij tot mij om hulp roept, zal het gebeuren dat ik het zal horen, want ik ben genadig. Dit is dezelfde schreeuw om hulp die Israël zelf uitte in Exodus 3 vers 7 en 9, waarbij God hen ook hoorde en handelde. Dit deel begint in Exodus 22 vers 21 dan ook met: u mag een vreemdeling niet uitbuiten en hen niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Alles in de verdere versen staat dan ook in het teken van het eren van die God. De rechters en de leiders in vers 28, die niet vervloekt en verwenst mogen worden, zijn de vertegenwoordigers van deze God. Voor rechters staat hier het woord Elohim, dat ook God kan betekenen. En vanaf vers 29, eer God door hem te geven wat hem toekomt. En dan krijgen we het ene laatste deel van Exodus 23 vers 1 tot en met 9, waarin het duidelijk gaat om het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Er is niet echt één woord dat er uitspringt, maar vanaf vers 1 wordt duidelijk gesproken van valse geruchten en getuigen. Het wil een rechtvaardige omgang met elkaar regelen. Ten slotte hebben we Exodus 23 vers 10 tot en met 12, dat als afsluiting het 4e gebod herhaalt: gedenk de Sabbatdag, zoals we dat ook al zagen bij het allereerste deel. Het gaat over het 7e jaar voor de rust van het land en de 7e dag van de week als rust voor vee, slaaf en vreemdeling. Nu we wat meer overzicht hebben, kunnen we zien hoe anders deze regelingen zijn in vergelijking met alle andere verbonden van volkeren uit die tijd. Ten eerste, zowel bij de opening in het eerste deel als ook bij het afsluitende deel wordt de slaaf centraal gesteld. Dat zie je nergens. Bij alle volksverdragen gaat het om vooral de welgestelde mensen die van belang konden zijn voor de heersende koning. Hoe minder gesteld, hoe minder rechten. Maar in de opbouw hier vormt de slaaf dus een cirkel om alle andere delen heen. Hieruit zien we al hoe totaal anders God zijn maatschappij opgebouwd wil zien. Een manier van denken die ook in onze tijd niet past, ook al is de slavernij inmiddels terecht afgeschaft. Ten tweede, de bescherming van alle zwakkeren van de maatschappij bij de andere geboden, zoals de vreemdeling, de weduwe, wezen en de armen, die bij de andere volken dus niet beschermd zijn. En vandaag zien we in een groot deel van de wereld helaas nog steeds hetzelfde en ook steeds meer weer in onze samenleving. Juist in het midden, waar het eerste gebod centraal staat, staan ook zij centraal. God lijkt zich vooral met hen te willen verbinden. In Exodus 22, vers 21 tot en met 27 komen ze bijna in elke vers voor. Gods hart gaat in het regelen van zijn samenleving vooral naar hen uit. Maar lijkt God zich dan niet om iedereen in de maatschappij te bekommeren? Wat opvalt uit al die delen is dat het om bepalingen gaan die juist gericht lijken te zijn op herstel en het weren van het kwaad in de samenleving. Het is dan ook goed om even te kijken naar het woordje mishpatim. Mishpat betekent ook oordeel, vonnis, uitspraak en is afgeleid van de stam shafat, dat ook wel regeren en besturen kan betekenen, maar in eerste instantie oordelen. Het is weer recht brengen waar onrecht is geweest. En naast de context zien we in Exodus 18, net voor de verbondsluiting op de Sinaï, waar Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk van de morgen tot de avond. Dit is nu ook precies de aanleiding van Gods rechtsbepaling hier. God gaat bij de Sinaï een verbond aan met een volk dat zelf gebroken is door haar verleden, maar ook door de gebrokenheid van de hele wereld. En daarom dat God, door middel van regels hier, net als bij Mozes, een gebroken leven weer recht wil krijgen. God wil uiteindelijk veel meer. Hij wil zijn koninkrijk van vrede openbaren. Maar tot die tijd is zijn verbond met Israël de eerste stap in één grote tegenbeweging in deze wereld om uiteindelijk het kwaad op aarde te overwinnen en te weren. Do not forget me, O my children, says your God. Do not forget me, O my children, says your God. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Do not forget me, O my children, says your God. You are mine. Can you not feel me? Do you not know me? Oh, won't you understand that I am in your darkest hour? Can you not feel me? Do you not know me? Oh, won't you We hebben al een beetje kunnen zien dat de slaaf deel lijkt te zijn van een structuur in al deze gebodsdelen. Want het eerste deel begint met de slaaf en het laatste deel eindigt ermee. Dit kan wijzen op een diepere boodschap. Vaak zien we dan ook een centrum. Nu wordt ook nog iets anders herhaald in het eerste en laatste deel, het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag. Nu gaat het hier vooral om het Sabbatjaar, maar de verbinding met Shabbat is duidelijk. Dit betekent dat de behandeling van de slaaf en de Shabbat alles met elkaar te maken hebben. Maar het eerste deel heeft nog een opmerkelijke herhaling. Het woordje vertrekken, yatsa. Het komt maar liefst 8 keer voor. En het staat ook weer in relatie met die slaaf. Het eerste deel opent er ook mee. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. Opmerkelijk genoeg wordt dit aan het eind van het eerste deel in vers 12 herhaald voor de slavin. Dus God heeft de vrijheid van man en vrouw op het oog. Voor de woorden zonder te betalen staat ginam, dat afgeleid is van ganan, dat genadig zijn betekent. God eiste dat in het Sabbatjaar genade verleend werd. Nu was dat niet altijd even makkelijk, want slaaf zijn was vaak eigen schuld, dikke bult. Het betekende als Israëliet diepe armoede, waardoor je jezelf moest verkopen. Zie Deuteronomium 15 vers 12. Maar dat was volgens God zelf ten diepste niet nodig in Israël, zolang je God maar gehoorzaamde. Zie Deuteronomium 15 vers 4 en 5. Toch betekende het niet altijd dat de slaaf zelf schuld hieraan had. Hij kon ook slachtoffer zijn van het onrecht door een ander. Tegelijk wist God dat het volk ook in het land nooit vrij zou komen van de armen en dus ook de slaven. Deuteronomium 15 vers 11. En toch lijkt God juist door de Shabbat en de slaaf als een grote cirkel om al die andere geboden heen, alle andere regels ondergeschikt te willen maken aan zijn grote verlangen dat ooit alle armen en slaven door genade rust en vrijheid hebben gevonden. Juist in het laatste deel van Exodus 23 wordt die rust herhaald. Waarom is dat Sabbatjaar zo belangrijk? Waarom kon God slavernij in het jaar niet verdragen? Het heeft alles met dit verbond bij de Sinaï te maken. Het is het teken dat God daadwerkelijk zich verbonden heeft met zijn volk. Exodus 31 vers 13 zegt: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u en al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. In vers 16 staat dat die sabbat als een eeuwig verbond is. Het heeft alles te maken met Israëls grote roeping. Om uiteindelijk hier op aarde tot die grote rust te komen, waarbij alle kwaad en rebellie overwonnen zal zijn en er shalom zal zijn. Volgens de structuur van de 10 geboden in Exodus 20 staat juist daar de Sabbat in het centrum. Als we naar de spiegelstructuur kijken in ons gedeelte, mag het niet verbazen dat het centrum Exodus 22 vers 18 tot met 31 is, waar dan vooral de omgang met God wordt behandeld en de eerste 2 geboden centraal staan. Ik ben Yahweh uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De grote oorzaak van alle slavernij in de wereld en alle overige ellende is het loslaten van de Schepper. Daarom dat de afsluitende vers van alle Mishpatim in Exodus 23 vers 13 eindigt met de waarschuwing: bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken. In alles wijst dit hele stuk naar de noodzakelijke vervulling van al Gods verlangens in het verbond. En die is ook gekomen. Want Mozes kon niet verhoeden dat inderdaad nog een lange geschiedenis van slavernij voor het volk zou gaan komen. Maar de aankondiging van de grote bevrijding voor Israël en dus voor de hele wereld is al lang geweest. Hij staat in Matteüs 5 vers 1, waar sprake is van een andere berg van waaraf geleerd werd. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: gelukkig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Gelukkig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Gelukkig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Een gelukkige Sabbat toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Come and sing a simple song for Israel. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. Israel stands for peace and not for war. Hey there, Arab people, can you hear me? We just want to live here proud and free. If you lay down your arms, no, you will not come to harm. We don't plan to push you in the sea. Come on, sing a simple song for Israel. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, telling people everywhere. Israel stands for peace and not for war. No doubt some folks enjoy doing battle. There's not many Jews on that list. Just let them fade away, it don't matter what they say. I'm sure their words of hatred won't be missed. Come and sing a simple song for Israel. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, telling people everywhere. Israel stands for peace and not for war. I say let it fill the air, telling people everywhere. Israel stands for peace and not for war. Oh yeah, yeah. Yeshua tikvodi va'ahuvim Ata rachum v'ata tov kol kach Bakol, bakol Ani rotza liyot tamid itcha Ani rotza leidamot lecha Lo kirtzoni ela kirtzoncha Bakol, bakol Lo kirtzoni Lo kirtzoni Rak kirtzoncha רוצה ללמוד וליישם את דברך בכל, בכל ואם צריך אתן את נשמתי כמו שאתה נתת עבורי אותך אשים במקום הראשון בכל gaze with awe and pride together here we behold, true is the goal of Yerushalayim, Eir HaKodesh, shining high and strong. And no Jew will be left behind. No tears will be left to be cried. No power or pain will send us back again. We are home and forever this time. And standing proud as we pray, as ever we seem empty, we can fill them all with mitzvot, knowing that each deed is all we need to bring the loneliness of Golos to its end. There is none too lonely or too lost to lend a hand. Together as we try, look to the sky, and you will see a base Hamikdash burning, waiting to descend. And no Jew will be left behind. No tears I studioisrael.nl. Het is nu 10